waxaale nañ ko lépp te leer na doy na tegtale na. Kon yenn yàlla yokk leen def seen xam-xam te barkel ko. Damay wax ne nit ku ne lam xam rawat ni ki xam yàlla. Muy xam-xam boo xam ne baatin la du saayir. Waxtu wa rek war na mën a fexe di xool di seet di settantal xam-xam ak boobu leen lan la ci war a mën a génnee ci biir xam-xam liggéey ko ci biir xam-xamam ba tegal ko ñi nga xam ne lam yëg yëguñ ko bañ mën see jur ñoom borom xam-xam bu ne loola war li nga xam yow mi xam sa borom ba yëg ko waxtu wu ne war nga mën a seet ci biir xam-xam boobu leen loo xam ne da nga ko war a mën a liggéey ci sa xam-xam teg ko ba jaam ñi gëm yàlla bëgg yàlla mën ci tukkandiku ba mën ci jëriñ donte xamuñ seen borom borom xam-xam bu ne loolu wax na loola moo indi saraat sayna lal na ko tuuti alayhi salaam lam jógoon ci yàlla xam ko ci yàlla bu ko dencoon muy baatin kese kese kese kese ku xamul yàlla bokk la ca waaye daal fexe ba liggéey ci biir baatinam nag saayir boo xam ne da koy tegal ña nga xam ne xëy na xagguñ ca baatin waaye na leen jëriñ loola moo ni bépp xeet yu ngal loolee képp ko àgg ci yàlla te mat ci yàlla yaa ngi jéem a def lu mel noona loolee sëñ tubaa def na ko. Kon xam-xam jëriñut lu dul jëfee waaye jëriñut lu dul ñuy jëriñ ci doom jàmm doomu aadama. Kon loolu am nañ ci war wu yaatoo yaatu yaatu woo xam ne wax dañ ko di xool di ko seet di ko seet seetantal saa su ne fii nga mujjee muy xasaay yu doon jàng léegi ndax pour waajalee ko bis bii nga xam ne ci lañ jëm su ma yeboo ne loolu ngeen def loolay màggal bi dinaa wax na ko du dem ci jimaaja du dem ziyaare ji doo dit ndax ba ko sëñ tubaa di santaane daf doon fu mu fekk murit mën na ko def ba tax na ci jamono mag yu bari kenn ku ne fu nga nekk nga ko daan defe kon loola kon daf luñ jàngale kon du dugg ci jimaay du ziyaar yooyu see dee lii ngeen def jiital ko loo rek koy màggal jàng xasa yi jàng alquran tudd yàlla waxtaan ci yàlla berdeel jàmm yi teral leen bégal leen ci lépp loo xam ne lislaam na nga wax loolu lee la sëñ tubaa ne ku ko def am nga yoolab ku dem màkka xaj xumra xam nga ko xam nga yoolab ku jihaar loolu la sëñ tubaa wax te lu wax rek xakk sa yàlla nangu la ko kon boobu ñu ngi jëm ci bis boo xam ne bu rëy la bu am solo la boo xam ne noonu mu waxee ko nee na li ma ci yàlla may waxtu bis ma dellusiwaatee ci at ma lam ma mayoon dana jël lu toll noonu mayaat ma ko waaye ku ko màggal ci ni mu ko bëggee na yàgg moom la ca may la te nii rek la ko bëggee na kon du buuxante ya du mbooloo ya waaye la ngeen di def loola mooy màggal gi kon loolu ñu bàyyi ko xel baax la ca des it mooy santoon nañ leen bu baax ma nga ko doon yóbbant ci mooy bis bañ bàyyee ko léegi jamono yi te mooy bis bi nga xam ne moom la ñu am ndax lépp lu ngeen wax ak lépp lu sedd seen xol du ci ñun la waaye sax musaar la bisamba gis nañ taxawaaye bu baax a baax baax ak jëf yu baax a baax waaye ñu leen seedeel ne àgg na fa mu war a àgg ka ca war a jot jot na ca sant na ci gërëm na ci te loolu lañ doon bëgg rek jaajëf rek la ñuy bëgg déglu saa su ne te jaajëf yu tegu ci dëgg na loolu yàlla defal nañu ko loolu nag xakk saa aw soññi la ci saa su nekk ndax dañ bëgg dox jëm ci kanam waxtu wu ne kon mooy day baax kon saa su ne ñu koy bàyyi xel doxin wowu leen te xam ne loolu kee liggéey bu defee la ci des mooy lii nga xam ne moom lañ yëg kenn ku ne yëg ko damay wax tout ne xam-xam de du liñ la wax wax mo wax rek la, waaye xam-xam mooy li nga yëg. Nit ku ne lam yëg la sañ a waat, la sañ a dogu. Tey mooy la koy jëriñ la. Moo tax maa dafa xam-xam bu sew bu xam ne junj rek ca lañ koy jotee. Lu la ci nit wax rek junj la ak joxe. Waaye borom xel yu selee nag lépp loo leen junj mbaa nga joxañ leen ko dañ ko liggéey seen xel ba xam lan la. Te buñ xamee la dañ ko jàppate dañ ko liggéey nag ndax duñ ko mën ci wér. Kon nag loolee moo doon doxin góor yi yàlla yoon démb. Te loolaa fi nekk tey moo ngi suñu doxin bii tey. Li waral sax mu sa waxtu wu nekk duñu soññi ne li ma leen jox la ak lu ëddina yàgg li ma leen jox la. Xam na ne ëddina dafa bëri melo te bëri ay bagaas. Te melom yu bëri yooyu leen ak bagaasum yooyu waxtu wu nekk mu ngi koy tàllal doomu aadama bi pour dugg ko woon. Waaye loo ci laal na mu yàq la. Te bu sax nag bëggoon nag xasata lu ñu ëddina mën a won ak i bagaasam lu mu bëri bëri ñu xam ne li mu jox ko mu ci biir ak si bit nag. Kon su bu añu doyloo li mu jox rek sa liggéeyee ko. Te liggéeyee ga booloo mel ni ci la bokk wala dajee mel ni ci la bokk. Xam-xam buñ la ko joxee waxtu wu nekk war nga mën a seet xam-xam bi nan nga war a jàllee nan lañ ko war a liggéeyee ba mën ci jëri jàmm. Te bu sax daan na wax ne bi ma ko yàlla xamalee la ma njëkk a xelaat mooy nan laa ko war a defee ci nit. Waaye yàlla bu la joxee moo lay xamal fi ngay jaar ba liggéey lam la jox. Kon loolee tey fu yoon yi àgg nu yoon yi mel rek pas-pasam la xitteem la ay wax xam-xamam la jëfam la. Ba tax maa ngi koy wax ne yoonu yàlla bu mu mën a doon ña ko sos ak keneen ku ca mën a wàllit ak lu jëfam rëy dafay tegu jëf ña ko sos. Moo tax sos biir am solo. Waaye bu ko sos ba nëppi nag bayee ko nit ñi nag déedéet. Waaye da ko sos ba nëpp sa jiit wa saabiquuna na saabiquuna ulaika al-muqarrabuun. Li tax ñu ne la yonente bi alayhi salaatu wasalaam ña bokkoon ak ñoom jamono ñoo gën ci nit ñi. Suñ fa jegee ñi ci topp ñoo ci gën jege yonente bi rek tax tëggam ko te nangul ko rek la. Dafa am jamono boo xam ne ngëm daf ci ay jëfe lool jëfe ca lool ba ngëm jëfee jëfe ña gëmoon kenn du mënee mel ni yow. Waaye bu ñu ba ngëm yomb ba demee ba jëf yomb nga ne lam amoon day wàññee ko. Dañ ko Serigne Touba am na jamono boo xam ne doon murit jëfe na lool métti na lool ba ku ko doon rek dar nañ la boole tinde ci dara. Waaye tey xakk saa doon ku yomb na lool neex na lool comme neex la doon dañ koy titroo sax di ko ndamo. Waaye lu tax mooy dafa am yu feeñ ci ànd ak Serigne Touba te mag ña àndoon ak moom li feeñ bañ ànd ak Serigne Touba loola feeñu doon jamono boobu leen xiif ak mar ak sonn rek a feeñoon te xamuñ kañ lay jeex. Waaye gëm nañ Serigne Touba nangu nañ Touba yëbal seen bopp donte si xiif daal di rey wala tumaranke rey leen wala ñàkk rey leen nangu nañ ko ñoom. Waaye bi ñu ba lépp na gàññ coono yëpp jeex bànneex ñëw noflaay ñëw xewal ñëw tiraanga ñëw bokk ci kay yomb la. Waaye ñi jaayantoo nag ba loolu amagut nag te xamuñu woon dana amam déet waaye gëmoon nañ te nangu nañ ko ñu ne kenn du am mel ni yoon. Kon mbir mu man doon yoon yàlla nii lay mel. Ba tax dama daa wax ne Cheikh Moussa de bañ koy topp xelaatuñu woon sax ne lam xam lu ñuy xam la waaye gëm nañ ko rek nangul nañ ko rek waaye fooguñ lam xam lu nit war a xam la. Waaw waxuma laa nag la ca gannaaw loola. Kon mbirum yàlla rek ñu la bëgg mel. Loolee nag mooy li ñu leen tàllal te bëgguñ mu yem ci yéen waaye dañ bëgg mu jàll. Su ko nag ay jumtukaay yi koy jàllale. Jumtukaay yooyu nag bokk na ca barke. Xibaar ne sax barke rek mënuñ ko càttin ndax muy indi lépp. Xam-xam bu barke lay jëriñ borom waaye dindi jëriñ keneen. Kon nag lay maye barke nag mooy yoon wi ñu leen teg. Maslakul Huddaadu dara lul tool boo xam ne ku bëgg barke ca ngay bay. Ba dee na kon ñu góorgóorlu. baax ci yoon woo lépp. yéeg ne nag ñu ngi cay bay waaye ñu gën a góorgóorlu. ñu ngi leen di ñaanal lépp loo xam ne ak saa yéen a ngi ko cay yéen a yàlla jëfale ne ci jàppandal sag bàtteel ko yi. ñu ngi leen sant di leen gërëm baax. moom xaw na guddi mën nañoo tënk kàddu fii. asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf jërëjëf.